إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغزانغو إسلام ليو تنعز تينا Muhadharati shahriya ambayo tunaifanya kila mwaka katika misikiti yetu mitatu: msikiti huu Masjid Aisha na Masjid Mulla kule Ratna na Masjid Al-Ghufaili kule Nyali. Tuzangu wa Islam, mihadhara tunaifanya ni mihadharat manhajia, kueleza manhaj sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake. Ghaliban, mara nyingi, mawadhi' za mihadhara hizi au mihadhara hii inaelekeza kufundishana na kukumbushana njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mfumo wake na masahaba wake katika kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, sote tunajua manhaji salafi salih kwamba ndiyo manhaji sahihi kuliko manahiji zote zilizoko ulimwenguni, kwa sababu ni manhaji iliyo na dalili nyingi katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa kalami al-a'imma, na maneno ya maimamu wa Uislamu na Waislamu. Kuna dalili nyingi za manhaji hii sahihi, ambayo ni manhaji inayotakiwa kwa kila Muislamu kuifuata. Kila Muislamu anatakiwa afuate manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba wake, kutokana na dalili hizo nyingi zilizoko katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kalamu al-a'imma. Ndugu zangu Islam, tunaanza leo muhadhara wetu wa kwanza katika mwezi huu wa kwanza wa Kiislamu, mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram, na tuko tarehe 7 ya mwezi huu mtukufu wa Muharram. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sote kufanya amali njema, hasa hasa katika mwezi huu mtukufu. Mara kwa mara ikifika misimu hii mitukufu, tunakumbushana kwamba msimu huu ni mtukufu, ibada zinatakiwa zifanywe kwa wingi, hasa hasa ibada ya siyam, tunatakiwa tufunge siku nyingi za mwezi huu wa Muharram kutokana na utukufu wake na kutokana na kwamba ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Uislamu. Muhadhara huu wa leo ambao ni wa kwanza kwa mwaka huu hapa Masjid Aisha leo tarehe 7, maudhui ya muhadhara huu ni dhammul ghuluwi fi din, kukashifu ghuluwi, kupetuka mpaka katika dini. Uislamu unakataza jambo la ghuluwi, kupetuka mpaka katika masala ya dini. Dini hii ya Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala ameileta na iko kati na kati. Hakuna ghulu wala hakuna taksir. Bila kupetuka mpaka na bila kufanya uzembe katika dini. Dini hii ni ya kati na kati. Kila jambo lililowekwa linakuwa linatakiwa liwe kati na kati. Mtu asipetuke mpaka wala mtu asifanye uzembe katika mambo ya dini. Hivi ndivyo ilivyokuja dini hii ya Kiislamu. Na tutaelezea mifano ya ghuluu katika dini, kupetuka mpaka katika dini ambako kumekatazwa na Uislamu, tutaelezea biidhnillah katika dakika hizi chache. Naanza muhadhara huu biqaulihi ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na kwamba hii ni njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu, ifuateni, wala tattabi'u as-subul, msifuate njia nyingine ambazo hazikunyooka, fatafarraqa bikum an sabili, zisije zikakupotosheni na hii njia yake iliyo sawa. Dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun, hilo nyi Allah amekuhusieni kwa jambo hilo ili mpate kuwa na takwa. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله وخط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ابن مسعود رضي الله عنه أنا سيما متوم صلى الله عليه وسلم ألي تبقي مستاري وليو سوا سوا ألي بقي مستاري أكسيما هذا سبيل الله هي ديونجيا يا الله كيش أكسوم آيهي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أكسوم آيهي علفو نسيم بن مسعود رضي الله عنه كيش أكبيج مستري من جينة upande wa kulia kwa mstari huu ulionyoka na upande wake wa kushoto akapiga mistari mingi kando kando ya ule mstari ulionyoka. Kisha akasema hadhihi subul ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha. Hizi njia hizi, mistari hii ya kando kando, kila mstari, kila njia, kuna shaitani analingania kwenye njia hizo. Hadithi hii as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim wanasema ni msingi mkubwa katika misingi ya da'wa as-salafia, kwamba Waislamu wanatakiwa wafuate njia ya Allah iliyonyooka. Ni ipi njia iliyonyooka? Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. Njia ambayo Waislamu wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila wanaposali, kila wanaposoma suratul Fatiha, Waislamu wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze kwenye njia hii iliyonyooka, njia ya wale aliyowaneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Huu ndio Uislamu sahihi waliokuwa nao hao as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ambao kila katika sala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze njia yao. Wao ndio waliokuwa na Uislamu sahihi ulioteremshwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kueleza kwamba njia zilizo kando ya mstari uliosawa ni njia za shaitani. Wanasema maulama, inna li shaitani madhalaini ala almuslim. Shaitani ana njia mbili za kumuingia muislamu kwa ajili ya kumpoteza. Shaitani anatumia njia mbili za kumuingia muislamu kwa ajili ya kumpoteza. Akiwa ni katika watu wa maasi ya muislamu huyo, shaitani anampambia pambia mambo ya shahawati, mambo ya matamanio, na humtia katika mtego huo, mtego wa matamanio, matamanio ya maasiya, sio matamanio ya halal. Ikiambiwa shahawati ni matamanio ya maasiya. Sasa njia ya kwanza ya shaitani, akiwa mtu ni katika watu wa maasiya, anampambia pambia mambo ya shahawati na kumtia katika njia ile, mtego ule, na kumuepusha na njia ya haq, na kumuepusha na njia ya uongofu, ambayo kila muislamu akishikamana na njia ya uongofu atakuwa ameokoka na adhabu. Na sote tunajua kwamba shaitani ni adui wa waislamu. Kila muislamu analijua hilo kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Shaitani kwenu ni adui, kwa hiyo mfanyeni adui. Mnajua kwamba shaitani ni adui, msimpende, msimfanye ni mpenzi wenu, mfanyeni ni adui wenu vile vile kama mnavyojua, kwani shaitani anawalingania wafuasi wake kwenye moto. Hili ndio lengo kuu la shaitani, hii kumpambia pambia mwanadamu na muislamu shahawat, ili ampoteze, amtie katika maasiya, amtii yeye, amuasi Allah. Lengo lake kuu ni kwamba watu wote waende motoni. Hili ndio lengo la shaitani, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuhadharisha na huyu shaitani. Hiyo mosi. Pili, muislamu huyu akiwa ni katika watu wa ibada, watu wa taa, Shaitan humpambia ghuluu, kupetuka mpaka katika masala ya dini ili aiharibu dini yake. Akiwa Muislamu ni mtu wa taa, mtu wa ibada, sheitani anamfuata kwa njia ya ghuluu, afanye ibada za kupita kiasi, kupita mpaka, ili amuharibie dini yake na amuondoe pia katika wasatiyati lislamu. Wakadhalika jaalnakum ummatan wasata. Sasa sheitani anamtia wasiwasi na kumfanyia vitimbi mtu wa taa ili amuondoe katika njia hii ya sawasawa ya kati na kati, amnamtia katika mambo ya ghulu, kupetuka mpaka katika masala ya dini, na anamharamishia vitu vizuri alivyovihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala ili amfanye afuate hawaza nafsi yake. يقول ابن القيم رحمه الله ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. حكونا أمر يوت أنا يمرش الله كواتو اسفقوا شيطاني أنا فيتيم بفيويلي كتك أمريلي إما إلى تفريط وإضاعة وَإِمَّا إِلَى إِفْرَاطٍ وَغُلُوبٍ. إِمَّا anamlingania mtu kufanya uzembe katika amri hiyo ya Allah au kufanya nini, ifrat, kupetuka mpaka. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. ابن القيم رحمه الله يقول dini ya Allah iko kati na kati baina ya mwenye kufanya uzembe na mwenye kupetuka mpaka katika dini. Dini iko kati na kati, haitaki mtu afanye uzembe asifanye taa, wala haitaki mtu azidishe kupita kiasi katika masala ya taa au masala mengine. Kwa hiyo sheitani anataka kumvurugia Muislamu kwa hali yoyote. يقول ابن القيم كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالين والوسط بين طرفين. كما جانغوا للو بين يا مجبالي ماويلي هو ndio mfano wa ukati na kati wa Uislamu na uongofu ulio baina ya upotevu na kati na kati iliyo baina ya ncha mbili. يقول ابن القيم فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له. كما alivyo yule mwenye kufanya uzembe katika dini kwamba anaipoteza dini yake, na yule mwenye kupetuka mpaka hivyo hivyo ni kwamba anaiharibu dini yake. Hadha bitaksirihi عن الحد وهذا بتجاوز الحد بتجاوزه الحد. Huyu anayefanya uzembe ni kwa sababu wa uzembe wake na kuacha haki, na huyu ni kwa sababu ya kupetuka mpaka wake. Kwa hiyo wote wote anawaharibia. Huyu ni sheitani. Yakulu Sheikh al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah al-wajibu ala al-mu'min wal-mu'mina إذا من الله عليه بالاستقامة أن يحافظ عليها. واجب ومسلم من أمكن من أموم الله سبحانه وتعالى أنبو من مشى استقامة التزام ومن ملتزم كتك دنياك مسلم أن يتكلز طاعة يا الله سبحانه وتعالى نمتمواك anatakiwa adumu juu ya istiqama hiyo, adumu juu ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na taa ya mtume wake, atekeleze sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, adumu juu ya hilo. Wa alla yushaddida ala nafsihi, asiitilie mkazo nafsi yake, wa alla yushaddida ala nafsi, asiitilie mkazo nafsi yake akapetuka mpaka katika ibada. Atekeleze taa ya Allah, taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, awe ni multazim bisunani nabawiya as-sahiha, lakini asiitilie mkazo nafsi yake akapetuka mpaka. Wa an yashab al-akhyar, asuhubiane na watu wema. Wa yabta'ida anil ashrar, ajieke mbali na watu waovu. Yakulu Sheikh bin Baz rahimahullah, fal mu'minu ma'murun bis-sabati 'anil haqq 'alal haqq wal hadhari 'anil ghuluwi wal jafaa. Mu'min, muislamu, anaamrishwa kuthubutu juu ya haq na kutahadhari jambo la kupetuka mpaka katika mambo ya dini na kufanya uzembe. Yote mawili ajiepushe nayo, atahadhari kupetuka mpaka na pia uzembe, awe kati na kati. Yakul fala yaghlu wayabtadi wayushaddid wala yajfu wayukassir wayartakib almaasi, asipetuke mpaka halafu akafanya bid'a akajitilia mkazo, wala asifanye uzembe halafu akafanya maasiya, asifanye ghulu halafu akafanya bid'a na akajitilia mkazo katika mambo ambayo wala hayamo wala hatakiwi muislamu ayafanye, wala asifanye uzembe akawacha taa ya Allah na mtume wake halafu akafanya madhambi. Walakin baina dhalik la ghuluwa wala jafa, awe baina ya hapo bila kupetuka mpaka wala kufanya uzembe. Halafu anaendelea Sheikh bin Baz rahimahullah, yakul yatahaddathu ma ikhwanihi, anazungumza na ndugu zake. Wayujalisu ikhwanahu fillah, anakaa na ndugu zake kwa ajili ya Allah. Wayataawanu maahum ala albirri wattaqwa, anasaidiana nao juu ya wema na uchaji Allah. Wayansahu lahum, anawapa nasaha. Wayakbalu nasiha, na yeye anakubali nasaha akipewa. Wala yabtadi'u fi ddin ma lam ya'dhan bihi Allah, wala sizushe katika dini jambo ambalo hajaliruhusu Allah. Wala yarda bil fahisha, wala siridhie mambo machafu. Wala yamilu ilaiha, wala asiyapende mambo machafu ayachukie. Hakadha al mu'min yatawassatu fi umuri. Sheikh bin Baz rahimahullah anasema mu'min anatakiwa awe hivi. Hakadha al mu'min yatawassatu fi umuri, kama hivi ndivyo anavyotakiwa muislamu awe kati na kati katika mambo yake. Fala ghuluwa wala jafa, hakuna kupetuka mpaka wala hakuna kufanya uzembe katika dini. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la tushaddidu ala anfusikum fayushaddada alaykum, la tushaddidu ala anfusikum fayushaddada alaykum, fa inna qauman shaddadu ala anfusihim فشدد الله عليهم. الحديث رواه ابو داود وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. msijifanyie msijitilie mkazo wenyewe, msije mkatiliwa mkazo, kwani kuna watu walijilia mkazo wakatilia mkazo nafsi zao, Allah subhanahu wa ta'ala akawatilia mkazo. la tushaddidu ala anfusikum فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. أنتم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الدين يسر, دين نيبس, إن الدين يسر, دين نيبس, ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه, wala yoyote hawezi akashindana na dini isipokuwa dini itamshinda. Walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu, hakuna yoyote ambaye anaweza kushindana na dini isipokuwa dini itamshinda. Kwa jambo lolote huwezi ukashindana na dini. Huwezi ukashindana na ibada. Ibada zitakushinda. Usiku kucha hulali, watu wamelala wewe wasoma Qur'ani. Ukisoma Qur'ani wasimama waswali. Ukishaswali rak'a mbili wasoma Qur'ani. Ukisimama utashindwa. Kila siku wafanya hivyo utashindwa. Walan yushadda dina ahadun illa ghalaba. Hiyo ndio ghuluu. Hiyo ndio ghuluu. Haikupokewa kwamba hata siku moja mtume usiku kucha aliswali akasoma Qur'ani, aliswali akasoma mpaka asubuhi. Kama wanavyosema mubtadi'a kwamba Abu Hanifa, al-Imam Abu Hanifa alikaa na udhu wa Isha, aliswali sala ya asubuhi kwa udhu wa Isha kwa miaka 40. Al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man wanasema aliswali sala ya asubuhi kwa udhu wa Isha kwa muda wa miaka 40. Hadha maakul? Ma maakul. Haiwezekani. Haiwezekani angefanya kichaa. Haiwezekani. Ama subhana wa ta'ala amejalia usiku ni wakati wa kupumzika. Waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Sasa itakuwaje Abu Hanifa miaka 40 halali usiku? Yaani alala mchana kama watchman. Haiwezekani. Sasa walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu. Hakuna yoyote anayeweza kushindana na dini isipokuwa dini itamshinda. Sasa mtu anatakiwa awe kati na kati. Asifanye ghulu wala asifanye uzembe katika masuala ya dini. Asifanye tasahul, asifanye tamyi'. Lakini na ghulu nayo pia asifanye. Kupetuka mpaka. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Mtume alisema mara tatu. Kala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ay al-muta'ammiqun al-mughalun al-mujawizun al-hudud fi aqwalihim wa af'alihim. Al-Imam an-Nawawi akifasiri hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameangamia wale wenye kupetuka mpaka. Halaka al-mutanatti'un, wameangamia wenye kupetuka mpaka katika maneno yao, katika vitendo vyao, katika ibada zao, wameangamia. Kwa sababu gani? Wamewacha wasatiyatul Islam. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu inatupilia mbali jambo la ghuluu katika dini, jambo la kupetuka mpaka katika dini, kama inavyotupilia mbali jambo la uzembe katika masala ya dini. Kwa sababu jambo hili la ghulu linamtoa mtu katika njia ile ya Allah iliyonyooka, ambayo kila Muislamu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala njia hiyo anaposoma suratul Fatiha. Ghulu inasababisha dhalal, upotevu, bali inasababisha ukafiri. يقول الله سبحانه وتعالى في النهي عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إني أهل الكتاب مسيبتوكم باكا katika dinienu wala msiseme kwa Allah isipokuwa haq. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم wala taqulu ala Allahi illa alhaq. Na inajulikana kwamba nahi hii sio ahlul kitabi khasa, bali nahi hii ni am, hata kwa Waislamu, si kwamba ni Mayahudi na Manasara peke yao. Kwa sababu ghulu, kupetuka mpaka, ni jambo linakataliwa hata na Uislamu. Kwa hiyo nahi hii ni am, inawaenea ahlul kitab na Waislamu. La taghlu fi dinikum wala taqulu ala Allahi illa alhaq. Kwa hiyo hii ni moja katika dalili zinazokataza jambo hili la ghuluu katika dini. Na nahi ni ya tahrim, bal min ashaddi almuharramat alghuluu fi ddin. Ni katika jambo kubwa la haramu kupetuka mpaka katika jambo hili la ghuluu, kupetuka mpaka katika masala ya dini, ni katika ashaddi almuharramat, kwa sababu linapelekea mambo mengi ya haramu. Na hili linajulikana, ahlul kitab walifanya ghuluu, manasara walifanya ghuluu katika dini yao kwa Isa ibn Maryam, wakamfanya ni ibnullah, ni mwana wa Allah. Hii ni ghuluu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akikataza ghuluu كما في الحديث الصحيح لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم مسيبتوك مباكا كتك كنسيف لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله يعني مسيبتوك مباكا كتك كنسيف كما وليفاني وكريستو كتك كنسيف عيسى mpaka wakafikia kumwambia kumuita kwamba ni mwana wa Mungu. Msinifanye hivyo. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Lakini mubtadi'a wanafanya ghulu katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili linajulikana. Linajulikana kwamba mubtadi'a wanafanya haya mambo yaliyokatazwa ya ghulu, wao wanayafanya. Bali mubtadi'a pengine wamewazidi hawa Kristo katika kumsifu mtume, wamewazidi wa Kristo wakiitakidi kwamba mtume ahudhuria kila maulidi. Ghulu. Hii sifa ya Allah hii. Aina moja kwa moja ni sifa ya Allah, wanampa mtume sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ghulu. Kwa hiyo ghulu ni katika mbinu za sheitani za kumpoteza Muislamu. Pia katika mbinu za sheitani za kuwapoteza Waislamu na kuwapoteza watu wema ili kuharibia dini yao, kama ilivyotokea kwa Khawarij kwa fikra zao potofu, wanavyofanya ni ghulu katika dini. Makhawarij waliwacha miongozo ya maulama mina sahaba, wakawacha ilmu za maulama, wakafanya ghuluu almanihiyu anhu. Hii iliyokatazwa wao wakaifanya ghuluu. Wakafanya ghuluu makhawarij mpaka kuwakufurisha Waislamu. Khawarij ndiyo kikundi cha kwanza kilichofariki jamaatul muslimin maa imamuhum ذو الخويصرة التميمي عليه من الله ما يستحق. هو ndio kiongozi wa khawarij, ndio mwanzo wa kutoka katika taa ya kiongozi wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, raisul khawarij. Hao makhawarij wote kiongozi wao ni huyo dhul khuwaisira. Alianza kutoka katika taa ya mtume sallallahu alayhi wa ali wa sallam, na wao ndio sasa hivi wanatoka katika taa za viongozi, kwa sababu kudwa yao kiongozi wao ni huyu dhul khuwaisira al-hurqusi at-tamimi. Mtume sallallahu alayhi wa ali wa sallam alikuwa akigawanya ngawira huyu akajitoa muhanga na kufanya ujeuri mkubwa na kutoka katika taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, i'dil fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu kwani wewe hujafanya uadilifu. Huyu umempa hiki, huyu umempa hiki, fanya uadilifu, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na imam, kiongozi anapogawanya mali, yeye ana haki ya kumpa huyu kingi, huyu kidogo, kwa kuangalia hali yake na haja zake. Kiongozi yoyote anapopata mali, yeye ana haki kubwa ya kumpa kila mtu kulingana na haja zake na hali yake ilivyo. Sasa huyu akatoka katika taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi na kumwambia Mtume, i'dil fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu kwani hujafanya uadilifu katika mgawanyo huu unaogawanya. Waqala innaha qismatun ma urida bihi wa biha wajhu Allah, huu ni mgawanyo ambao haukukusudiwa uso wa Allah. Anamwambia Mtume sallallahu Mtume sallallahu akakasirika, akamwambia, wa man ya'dil idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu mimi sipofanya uadilifu? Kuna mtu mwingine anaweza kufanya uadilifu zaidi yangu? Dhul Khuwaisira, kiongozi wa Makhawarij. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkashifu na kukashifu wafuasi wake na kusema, yakhruju min dhili hadha ay min amsali unasun tahqiruna salatakum ala salatihim au inda salatihim wa qira'atakum inda qira'atihim wa siyamakum inda siyamihim yamruquna min al-islam kama yamruqu as-samu min ar-ramiyya ulaika shiraru al-khalqi 'inda Allah sharru qatla tahta adimi as-samaa khayru qatla man qataluhu. Mtume sallam akitoa kashfa kubwa kwa wa Makhawarij kwa sababu wamefanya ghulu, wamepetuka mpaka katika dini, mpaka kumkosoa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mpenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wa mwisho. Mtume anasema watatoka katika mifano ya mtu huyu, Hudhu Khuwaisira, watu ambao mtadharau sala zenu kwa sala zao na saumu zenu kwa saumu zao na Qur'ani yenu kwa Qur'ani yao. Mkisoma Qur'ani mtadharau nyinyi mnavyosoma kama wanavyosoma wao. Watajifanya wana khushuu na khudhuu, wanatoka katika Uislamu kama chembe kinavyotoka katika ule ute wake. Hao ni watu wa ovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sharru qatla tahta adimi sama, ni wauliwa wa ovu hapa katika ardhi. Watakauliwa katika Makhawarij ni waovu. Wa khairu qatla man qataluhu, atakayeuawa min qibali al-Khawarij atakuwa khairu qatla, ni muuawa bora watakaomuua wa Khawarij. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam aidan, sayakhruju fi akhir az-zaman qaumun ahdathu al-asnan sufahaa al-ahlam يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Watatoka mwisho wa zama watu ambao ni ahdathul asnan, vijana wadogodogo, sufahaul ahlam, wajinga wapumbavu wa akili, wanasema maneno ya bora ya viumbe vyote. Watakuwa wanasema hadithi za Mtume za sallam, wanasoma Qur'ani, lakini la yujawizu hanajirahum. Qur'ani haipetuki koo zao. Juju tu. Watatoka katika dini, kama yamruku samu minarramia, fa idha lakitumuhum faqtuluhum. Mkikutana nao waweni, fa inna fi katlihim ajran liman katalahum inda Allahi yawma al-qiyama. Katika kuwaua hao kuna thawabu kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale watakaowaua. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu aliulizwa, wa hal yantahi haula, je watamalizika hawa? Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, la walladhi nafsi biyadihi innahum la fi aslabir rijal wa sayakhrujun wa yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'a al-masih ad-dajjal. Watatoka, watatoka kila wakati watakuja tu mpaka mwisho wao atakuwa pamoja na masih ad-dajjal, mwisho wa ulimwengu. Hawa watu waovu. Kwa nini wanaghulu katika dini? Wamekataa ilmu ya masahaba mpaka wakapelekewa Ibn Abbas radhiallahu anhuma kwenda kuwapa dawa baada ya kutoka katika taa ya kiongozi wao Ali ibn Abi Talib. Wakapelekewa Ibn Abbas kuwapa dawa, baadhi yao wakawacha itikadi ile, baadhi yao wakawacha itikadi ya kikhawari wakarudi katika haq, lakini wengine wakabaki katika itikadi ya kikhawari. Hawa ndiyo walomuua amiru almu'minin, Ali ibn Abi Talib. Ni hawa hawa makhawariji. Walimuua tarehe 13 ya Ramadhan. Aam 38 min alhijra. Walimuua Ali ibn Abi Talib. Huku wakitoka nyumbani kwake kuelekea katika sala ya subuhi. Akamuua moja katika wao. Na ni mtu aliyekuwa akifanya ibada, mtu aliyekuwa akifanya taa, akisoma Qur'an, akifunga mchana, akifanya ibada za usiku, lakini qalilul ilm, hana ilm. Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji, huyu historia yake ni kwamba alikuwa mtu mwema. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, amirul mu'minin, alimpeleka Misri. Amr ibn al-As ambaye ilikuwa ni mtawala kule Misri alitaka mtu aje kumsaidia kufundisha watu. Umar ibn al-Khattab alipomuona huyu anajua kusoma Qur'an akampeleka ili akawafundishe watu Qur'an kule Misri. Faqala Umar fi risalatin arsalaha ila Amr ibn al-As radiyallahu anhu, arsaltu laka rajulan صالحا هو عبد الرحمن بن ملجم آثرتك به على نفسي إذا أتاك فأكرمه واجعل له دارا يقرئ الناس القرآن فيها. نقلتيا أمتو نيمواميني أنا جوا قرآني أكيد أمتو كوزي أمبنيومبا أو فنديش واتو قرآن. عبد الرحمن بن ملجم akaenda kule Misri, akakaa kule, akawa anafundisha watu. Ikatokea harakatul khawarij, harakati hizi za kikhawarij zikadhihiri kule Misri. Kwanza zilianzia Yemen, kisha zikaishia kule Misri, na mpaka sasa ikhwanul muslimin wengi ni makhawarij, wengi Muslim Brotherhood wengi ni makhawarij, kwa sababu wana asili ya ukhawarij tangu zamani. Kwa hiyo ikaenea itikadi ile ya kihawari, ikaenea Misri. Huyu bwana akaenda na maji, Abdurrahman ibn Muljim akaingia katika mahawarij. Lakini kama kawaida yao, kama alivyowasifu Mtume SAW, ni wajinga, hawana ilmu wala hawafuati aqwalul ulama. Kwa hiyo huyu alitiwa maneno mpaka akenda kumuua Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Anasema aliposhikwa yule kwa ajili ya kupewa, ya kupata kisasi cha kumuua Amirul Mu'minin, qala lahum la taqtuluni marratan wahida lakin uqtuluni shay'an fa shay'an, msiniue mara moja, niueni kidogo kidogo. Alivyo mjinga, hana ilmu, hajui kwamba musla ni haramu katika Uislamu pia, niueni kidogo kidogo mpaka mnimalize, nikateni viungo vyangu. Kuna khariji mmoja akamsifu huyo katilu Ali, anaitwa Imran ibn Hattan, akamsifu katilu Ali fi abiyatin qala fiha iyadhan billah qala ya darbatan min taqiyin ma wa ma arada biha illa liyablugha minzil arshi ridwana inni la adhkuruhu hinan fa ahsibuhu aw fal bariyati 'inda Allahi mizana. Khariji la'anahu Allah, anamsifu khariji mwenzake aliyemuua Ali ibn Abi Talib. Hadha ghulu, hakadha alghulu, alghali yara albatila haqqan wa yara alhaqqa batila. Hivi ndivyo inavyokuwa ghulu, batili anaiona ni haki na haki anaiona ni batili. Al-Faqih at-Tabari akamrudi ar-radd 'ala al-mukhalif, ar-radd 'ala al-mukhalif, hi min usuli ahli as-sunnah wal-jamaa, kumrudi mukhalif. Al-Faqih at-Tabari akamjibu kwa hizi abiyati zake, anasema ya darbatan min shaqiyin ma arada bihi laysa taqi, ya darbatan min shaqiyin ma arada biha illa liyahdima min dhil arshi bunyana inni la adhkuruhu yawman fa al'anuhu ihan wa al'anu Imran ibn Huttama. Anarudi zile zile abiyati za huyu Imran la'anahu Allah, khariji. Na huyu wanasema huyu Imran hakuwa khariji pia, alikuwa ni mtu mwema, lakini alioa mke, kumbe yule mke ni kharijia, ana itikadi za kikhawariji. Sasa yale mapenzi yalimzidi kwa yule mke mpaka yule mke akambadilisha huyo akawa ni khariji, akatunga beti hii. Haya mambo ya mapenzi, mapenzi haya, tahadharini. Kwa hiyo makhawariji wana ghulu, atafjirat wa tadmirat, na kuwatisha watu na kuwaua Waislamu, makhawariji. Na yote hii ni natija ya yule yule shaitan. Shaitan kama tulivyoelezea mwanzo, kumpoteza mwanadamu na kufanya mbinu za ghulu. Kwa hiyo kila khariji, kila mwenye itikadi ya kikhawariji, ni kwamba tayari shaitani amemtenda, amefuata toa ya shaitani, mpaka wakaona batil kuwa ni haki na haki wakaiona ni batil. Nani kasema ukhawariji ni jihadi? Kwa mtu ni khariji ni mujahid, man kala dhalik? Khariji ni mujahid, vipi atakuwa mubtadi ni mujahid? Khariji ni mubtadi, mzushi, na ndiyo bid'a ya kwanza iliyoanza katika Uislamu ni bid'atul khawarij. Kwa hiyo hawezi kuwa hao ni ahlus sunna kabisa, wala hawezi kuwa ni mujahidin vyovyote walivyo. يقول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Hivi sikufahamisheni wale watu ambao watakuwa na hasara zaidi katika vitendo vyao, wale ambao wamepoteza maisha yao, wamepoteza kuhangaika kwao katika ulimwenguni, na huku wanadhania kwamba vitendo vyao ni vizuri, wanavifanya ni vizuri. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri aya hii yakul, qala Ali ibn Abi Talib wallah haq wa ghayru wahidin min as-salaf humul haruriyya, hawa ni makhawarij aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya hii. يقول ومعنى هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم. آية هي إن وكسان ما خوارج كما إن وكسان ما يهودي نما نصارى نوينجينيو، لأنها نزلت في هؤلاء لا على الخصوص، يعني ليس أن الآية نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا. آية إنينية وط. يقول فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية. آية هي مشك مكة قبل يكون أنبيوا ما يهودي لما نصارى نقبل يكوجها وما خوارج كبسة هواجاجة كبسة. وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية. آية هي نموينيا كلا نيمو عبد الله كونجيا إسيو كويني كوريذيوا أنا ذنيا كما نساوا يكو ساوا kumbe anakosea, amali yake haikubaliwi, anadhania kumbe yuko sawa, kumbe ni mukhti wa amaluhu mardud. Shabab, vijana wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu, nasaha kwenu, mjiepushe na mambo ya kikhawarij. Sasa hivi walillahi alhamd, da'wa zinaendelea, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa imeenea, watu wanaijua, watu wamepata muamko mkubwa walillahi alhamd. Vijana wengi wanaikubali da'wa ya ahli sunnati wal jamaa moja kwa moja na kuachana na da'wa za kibid'a, za kikhawarij na nyinginezo. Vijana wamepotea wengi kwa sababu ya kuacha ilmu, kwa sababu ya kuwa mbali na maulama. Makhawariji walikuwa mbali na ilmu ya masahaba, wakakataa ilmu ya masahaba, wakawa nafahamu aya kivyao vyao na kiakili zao za kipumbavu. Kwa hiyo vijana wanatakiwa waamke, waache mambo ya kikhawariji. Ukhawariji ni mambo ambayo tayari yamepitwa na wakati. Watu wamepata muamko wa sunna sasa hivi. Kwa hiyo chanzo cha makhawariji ni huyu Dhuwal Khuwaisira aliyemfanyia ujeuri Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Shaitan. Sasa nyinyi mnapoingia katika itikadi za kikhawariji mnamfuata huyu. Na ndio maana wanatoka katika toa za viongozi. Misri, Libya, Syria, wote wametoka katika toa za viongozi. Mpaka leo kuna vita, mwaka wa tano sijui wa saba. Kwa sababu gani? Ya kuacha taa, ya kuacha kitab na sunna za Mtume sallam bifahami salafi l-umma. Mpaka leo adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wapelekewa mayahudi. Sasa mayahudi pia wenda kule Syria wakadai kwamba ni Waislamu, uwa watu, wanaua Waislamu, wananyanyasa watu, wanawake wanavunjiwa heshima kwa sababu ya ukhawarij. Na kama nilivyosema pale mwanzo, ikhwanul muslimun wengi wameingia katika ukhawarij kwa sababu ya kuacha hii manhaj sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa ndugu zangu shabab, amkeni mfuate da'wa sahihi da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Kama hamjui ulizeni, fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulizeni watu wenye ilmu mkiwa hamjui mambo. Sio kukufurisha watu tu na kutukana watu ovyo ovyo. Ulizeni, jambo hili linafaa? Juu ya mimbaru watukana viongozi. Huyu kafiri, usiji mpigeni, mtieni kisu, mpieni ngumi. Mbona wewe upigi ngumi? Hujapiga hata kafiri mmoja ngumi, unaopishana nao huko barabarani. Mbona hujampiga ngumi? Waamrisha watu tu. Hakuna Uislamu wa kupiga watu ovyo bwana. Hakuna Uislamu wa kulipua lipua watu. Uislamu huo umetoka wapi? Kwa vijana amkeni. Vijana amkeni, mjue ilmu, muulize mambo. Ala saalu idha lam ya'lamu, tumeyasema. Ala saalu idha lam ya'lamu, innama shifa'u al-'ayyi su'al. Si wangeuliza kama hawajui? Dawa ya ujinga ni kuuliza. Dawa ya upumbavu ni kuuliza. Ulizeni, msifanye mambo kijinga jinga. Tayari nyinyi mna akili zenu, walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha akili. Tunajua zuri na baya. Akili za kusoma na kusikiliza mauidha na kusikiliza haq na kuacha batil. Lakini vijana bahati mbaya wanawacha haki, wanafuata batil. Kwa hiyo ghulu waliokuwa nayo khawarij ni ya hali ya juu, mpaka kukufurisha Waislamu, bali kukufurisha maulama. Mtu hata hajui kusoma Qur'ani, mtu hajui hata kusoma Qur'an, asema bin Baz jahil. Sheikh Abdulaziz bin Baz jahil, yeye hajui hata kusoma Qur'ani. Subhanallah, ukhawarij jinsi ulivyo mbaya. Kwa hiyo vijana wanatakiwa wasome. Wasome dini yao, na hamasa nzuri ni za kusoma. Hamasa kubwa sana za dini ni za kusoma. Hizi ni hamasa nzuri sana zilizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wama kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha waislamu wasome. Na usiposoma ndipo sheitani anapokutaka zaidi wewe. Kila unapokaa mbali na ilmu ndio sheitani anapofurahi. Kila unapokimbia durus sheitani ndio anafurahi. Kwa sababu utakuwa jahil, unamtii yeye, unafuata kila analokuamrisha ovu. Lile ovu wewe unaliona ni zuri, na hili zuri unaliona ni ovu. Kwa sababu ni jahil. Ujinga ni sumu ndugu zangu Waislamu. Dini hii ni dini ya ilmu, sio dini ya ujinga. Alafu ndugu zangu Waislamu, sio kila mtu asikilizwe. Sio kila mtu anayesimama msikitini asikilizwe, haitakiwi hivyo kwa Waislamu. Watu wa kusikilizwa wanajulikana, na wanatakiwa wajulikane. Yule ni mtu wa sawa nimsikilize. Huyu si mtu wa sawa simsikilizi. Inatakiwa hivyo. Hata akiswali, hata akiingia msikitini safu ya kwanza, ikimalizika swala asimama, atoa kalima, sio lazima kumsikiliza, wala haifai kumsikiliza. Sio watu wote wanaosikilizwa. Inna hadha al-ilma din, Ibn Sirin rahimahullah yakul, inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Elimu hii ni dini. Kwa hiyo angalieni wale ambao mnachukua dini yenu, waangalieni. Sio kila mtu anayesimama na kuzungumza asikilizwe. Kuna wengine ni du'atun ila abwabi jahannam man ata'ahum qadhafuhu fiha. Wengine ni maduati wanalingania kwenye jahannam, atakayemtii awanamtia yule dai, atamtia katika jahannam atakayemfuata dai yule. Sasa wengi wamepotezwa kwa kusikiliza tu, kila mtu anayesimama na kanzu nzuri wanamsikiliza, kila mwenye kofia nzuri yule anafaa asikilizwe. Sio hivyo. Kwa hiyo ghulu, Uislamu unakataza mambo ya ghulu, ni haramu hata katika ibada, hata katika ibada. Fil Bukhari wa Muslim, kulikuja watu watatu katika nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba watatu walikwenda katika nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuulizia ibada za Mtume anafanya vipi usiku, Mtume anafanya ibada gani usiku ili wamfuate, ndio kiigizo. Wakenda katika nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuulizia ummahatul mu'minin, vipi Mtume alikuwa akifanya ibada zake za usiku. Walipoelezewa kwamba Mtume anafanya hivi, anasali halafu analala, kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, qumil layla illa qalila nisfahu au inqus minhu qalila, anafanya ibada usiku na analala. Wale walipoambiwa vile, wakaona kama zile ibada ni chache kwa Mtume, wakasema wa aina nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, sisi na Mtume wapi kwa wapi bwana, Mtume ashasamehewa madhambi yake na ndio maana anafanya ibada kidogo tu usiku, ashasamehewa madhambi yake, sisi ambao hatujijui kwa hiyo tuzidishe. Mmoja akasema mimi nitaswali usiku mzima kila siku milele silali. Mwingine akasema mimi nitafunga siku zote sifungui. Mwingine akasema mimi sioi wanawake, sababu wanawake usiku siku mara ya kushikashika kuvuta huku sioi mimi. Hawa ni maswahaba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Aliposikia jambo hili, Mtume akawaita masahaba kama kawaida yake, fahamidallah wa athna alayhi, kisha akaanza kusema ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha, nyinyi ndio mliosema hivi, nyinyi mmesema kwamba mmoja akasema kadha na mmoja akasema kadha na mmoja akasema kadha. Akawaambia ana atqaakum lillah wa akhsha wa ana akhshaakum lillah wa atqaakum lahu, mimi ndio mchaji Allah zaidi kuliko nyinyi nyote, lakini mimi nasali usiku na lala, nafunga siku nyingine nafungua, wa atazawaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, mimi nasali na lala, nafunga siku nyingine nafungua na naoa wanawake, mwenye kukataa sunna yangu hii ya kuoa si katika mimi. Kwa nini kawakataza Mtume jambo hili? Kakataza ghulu, kupetuka mpaka kuswali usiku kucha ni ghulu, Mtume kaikataza. Sasa hii ni katika ibada. Kwa hiyo hata katika ibada pia Uislamu unakataza ghulu. Wewe uswali usiku mzima, usiku mzima umeswali, si kisunzi hicho utapata kisunzi cha milele. Wiki moja tu, wala ufiki mwezi mmoja, wiki moja tu. Ndugu zangu Waislam, al-Khawarij, baada ya kumalizika Khawarij, jaa dauru al-Haddadiyya, imekuja dauru ya Haddadiyya, nao wana ghulu. Haddadiyya ni atbaa Mahmud al-Haddadi. Huyu Mahmud ibn Muhammad al-Haddad, huyu ni Misri, ni Misri aliyesoma kule kwao akapata shahada ya ukulima. akapata shahada ya ukulima. Sasa huyu haki yake ilikuwa ende ya kalime kule Port Sudan, si Port Said, zipo kule Misri. Baada ya kupata shahada hiyo, halafu akapata safari akaenda Saudia. Akawa ni muhasib katika Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Riyadh. Accountant, sio? Akawa ni muhasib kule. Akafanya kazi kule. Halafu akaondoka kule akaenda Madina, al-Madina an-Nabawiya. Akawa anatunga tunga rasail na kuzigawanya na kuanza sumu zake za kutoa kashfa kubwa kwa maulama. Anakashifu maulama wakubwa, kina Sheikh bin Baz, kina Sheikh bin Uthaymeen, kina Sheikh al-Albani rahimahullah. Ghuluu aliyokuwa nayo ni ghuluu ya kiajabu. Wewe ukimkashifu Sheikh bin Baz rahimahullah, bakiyatu salaf umembakisha nani? Wanawakashifu maulama hao wakubwa wakidai kwamba yatarahamun ala al-Hafidh ibn Hajar wal-Imam an-Nawawi rahimahumullah. Kwa nini wakimtaja al-Hafidh ibn Hajar wanasema rahimahullah amirul mu'minin fil hadith, al-Hafidh ibn Hajar sahibu fath al-Bari la hijrata ba'da al-fath? Eti kwa nini mnasema rahimahullah na huyu kana yuawilu al-Imam an-Nawawi? Kwa nini mnamtaja al-Imam an-Nawawi mnasema rahimahullah? Angalia ghulu, angalia ghulu ilivyofikia. Hawa ni maulama mujtahidun, yukhtiun wa yusibun, wanapatia na wanakosea. Na nani hakosei katika wanadamu? Nani hakosei? Kuna mtu hakosei? Ni maasum kama Mtume sallallahu alayhi wasallam? Nani? Kullun yukhadhu qawluhu wa yurad illa sahib hadha al-qabr sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hawa ni maulama mujtahidun, wanapatia na wanakosea. Wamekosea katika mambo ya ta'wil, lakini wamepatia katika mengi tu. Juhudi zao ni kubwa katika da'wa. Eti kwa nini mnasema rahimahumullah Al-Hafidh ibn Hajar wal-Imam an-Nawawi? Hawa ni haddadia. Akafukuzwa huyu Mahmud al-Haddad, akafukuzwa kule Saudia kwa sababu ya sumu yake hii ya kukashifu maulama na kusema kwamba ni mumayyi'un. Al-Sheikh bin Baz mumayyi', Al-Sheikh al-Albani mumayyi', Al-Sheikh ibn Uthaymeen mumayyi', Ahmad an-Najmi mumayyi'. Umembakisha nani Sheikh? Ikiwa hawa ndio ulama ul umma, umembakisha nani? Haddadia hawa. Kwa hiyo vijana na watahadharisha tena, baada ya kutahadharisha na itikadi ya kikhawarij, pia na kutahadharisheni na uhaddadi. Wacheni mambo ya uhaddadia, kukashifu watu. Wako wapi? Wako wapi wa mahaddadi hapa? Wako wapi waliokuja na vishindo hapa na kutukana watu na kukashifu watu, madarasa zote ni za kibid'a? Wako wapi? Mbona hatuoni taathira yao ya da'wa? Iko wapi da'wa yao? Ghulu. Wamefanya ghulu. Wako wapi sasa hivi? Hata hawajulikani. Kwa hiyo vijana, na kutahadharisheni na uhaddadi. Huu nao ni hatari nyingine baada ya hatari ya ukhawarij na huu uhaddadi yao. Ndugu zangu Waislamu, da'wa salafia lazima isomwe. Lazima watu wasome da'wa salafia na waijue da'wa salafia. Na hasa hasa duat hathi da'wa al-haqqa, maduati wa da'wa hii, ni lazima waisome da'wa na waifahamu da'wa. Al-Imamu al-Fawzan hafidhahullah, na nukuu maneno yake, يقول فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس المنهج بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ولا تساهل. Ukitaka kuwa salafi wa haq, lazima usome manhaj kwa uzuri na uijue bibasira. Wa basira a'la darajati al-ilm. Sabu ukifanya da'wa bibasira, ndiyo utafanya da'wa ya kweli. Allah subhanahu wa ta'ala yakul, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Kwa Sheikh Al-Fawzani yakul, وَتَعْرِفَهُ بِبَصِيرَةٍ ثُمَّ تَعْمَلَ بِهِ kisha uitekeleze min ghairi ghuluwin wala tasahul, bila ghulu wala kufanya uzembe, tasahul. Hadha manhaju salaf. Thumma yakul, أما الإذعان والانتساب من غير حقيقة فهو يضر ولا ينفع. أما كجنسبيشة تو نكجتنغزية تو كواتو دعوة سلفية دعوة سلفية كجتنغزية تو مرديوني مغازتيني مجباني بلا يحكيك هي إنذور هين فايش منينو يا العلامة الفوزان حفظه الله. ويقول أيضا ليست العبرة بالانتساب أو فيما يظهر بل العبرة بالحقائق وبعواقب الأمور. سيو ما زنغتيو kwa kujinasibisha tu أو kwa mambo ya nodhihiri bali ما زنغتيو ni kwa uhakika na mwisho ya mambo. يقول حفظه الله والأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة يجب أن ينظر فيهم. ولوات ونوني نسبشا كوني دعوة هي سلفية لزيما وانغليوي. يجب أن ينظر فيهم لزيما وانغليوي. أين درسوا ومسوما وابي. سيستنا بفاني مامبو هتفاني مامبو كوا كيليزيتو. سيستنا طلاب العلم. Tunaangalia maneno ya maulama. Hatufanyi mambo kwa akili zetu. Sisi bado ni wanafunzi. Maulama wanasemaje kwa mtu anayejinasibisha na dawa? Wanasemaje? Sisi tunafanya vile wanavyosema maulama. Kwa hiyo anasema Sheikh Al-Fauzan aangaliwe na aulizwe aina darasu wamesoma wapi? Wa min aina akhadhu al-ilm? Ilmu wameichukua wapi? Wa aina nashau, wamekulia wapi? Wa ma hiya aqidatuhum, aqida yao ni ipi? Lazima mtu aulizwe anayejinasibisha na dawa salafia, anayejidai kwamba eti yafanya dawa salafia kumbe ni mrongo, lazima aulizwe. Na ndio maana tumewauliza, na ndio maana tumemuuliza. Hatufanyi mambo kwa akili zetu, la. Yakul, anasema Sheikh Al-Fawzan hafidhullah, thumma watunzara amaluhum wa atharuhum linnas, ziangaliwe athari zao kwa watu. Wana athari gani? Watu wanapata faida gani kwao? Wa madha antaju min alkhair, ametoa natija gani ya khairi? Mtu hujafundisha hata usulu thalatha ya akhi. We ni da'i ya salafia, hata usulu thalatha hujui kufundisha. Sio hujafundisha, hujui. Alusulu thalatha hujui kuifundisha. Sio hujafundisha, la, hujui kuifundisha. Jahil murakab. Halafu wewe wasema ni da'i ya salafia na kutangaza. Yakulu Sheikh, وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح يجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم. لزيما الشيخ الفوزان يقول لزيما زي سومي هاليزاو قبل واتو هواجا غريكا نمانينو ياو نمظاهر ياو. لزيما جمو إلي فانيكي. يقول هذا أمر لا بد منه خصوصا في هذا الزمان alladhi kathura fihi du'atul fitna. Jambo hili lazima lifanywe hasa hasa katika wakati huu ambao wamekithiri wale maduati wa fitna. Wakad wasafa ar-rasul sallam du'ata al-fitna bi annahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Allah Mtume sallam amewasifu du'atu al-fitna kwamba ni katika ngozi yetu, wanazungumza lugha yetu, wanatoa hadithi na aya, lakini sio. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul katika fatawa, famithlu hadha yajibu bayanu halihim wa tahdhiru an-nas minhu. Mfano wa huyu lazima ibainishe hali yao na watu watahadharishwe naye. Watu watahadharishwe na mtu namna hii. Yakulu Sheikh al-Islam, wa mithlu a'immati al-bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifa lil-kitab was-sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummah minhum wajibun bi-ittifaq al-muslimin. Mfano wa maimamu wa bid'ah, viongozi wa bid'ah katika watu wa maqalat, maneno yenye kukhalifu kitabu na sunna, hawa kuwabainisha hali zao na kuwatahadharisha umma na wao ni wajib, ni lazima kwa itifaki ya Waislamu. Lazima wabainishwe hali yao, hali zao, watu wawajue. Yakul, hatta kila li Ahmad ibn Hanbal, arrajulu yasumu wa yusalli wa yaatakif, ahabu ilaika au yatakallamu fi ahli albid'ah. Mtu ambaye anafunga, anasali, anakaa itikafu, huyu unampenda sana au yule anayewasema watu wa bid'ah? Faqal idha sama wasalla wa atakaf fa innama huwa li nafsi. Akisali, akifunga, akikaa itikaf, hii ni kwa ajili ya nafsi yake. Wa idha takallama fi ahli albid'ah fa innama huwa lil muslimin hadha afdal. Ama akiwasema watu wa bid'ah, hii anawasemea Waislamu wote, huyu ni bora zaidi. Kwa hiyo tunapofanya mambo hatufanyi kwa akili zetu, tunafanya mambo ndiyo dini, ndiyo dini inavyotakiwa. Watu wa bid'ah wabainishwe, warongo wabainishwe, wababaishaji wabainishwe, watu wawajue, matapeli wabainishwe, wadawa, watu wawajue kwamba hawa hawamo katika dawa salafia. Hii ni dini, watu wasidanganywe. Ndio maana maulama wanasema hivi, ili watu wasidanganywe, watu wasibabaishwe. Lakini ubabaishaji ni mkubwa, ndugu zangu wa Islam. Leo nimesikia redio QSS nao wanafanya ubabaishaji. QSS wanafanya ubabaishaji, mahizbi wa QSS wanafanya ubabaishaji mkubwa sana. Kwanza wamefanya kosa, wamefanya haramu ya kuweka mapicha msikitini. Wanaweka screen ya Al-Halabi mubtadi, watu wanasikiliza mawaidha yake. Sijui ni screen, sijui wameweka nini, sijui yaitwa jini ile itwaje, sijui protector, sijui yaitwa kufanyaje. Al-Halabi tayari maulama wametahadharisha watu na mtu huyu. Sheikh Ubaidul Jabiri hafidhahullah anasema hadha dhal mudhil mubtadi, ni mzushi Al-Halabi. Walillahi alhamdu haji. Hawa QSS walikuwa wataka kumuagiza aje, walillahi alhamdu haji. Ameangalia ahwali, akasoma hali iliyopo ya Kenya ya Mombasa, akaona dawa salafia ilivyo na nguvu. Akaona atafanywa kama alivyofanywa mwenzake aliyekuja hapo nyuma. Kuna shekhe mmoja alikuja wa USS ni mwaka jana au mwaka juzi. Al-Halabi akapata habari zake. Akafikiria alipopata mwaliko, akaona atafanywa kama alivyofanywa yule. Akakatisha ziara yake. Amekatiza ziara yake, walillahi alhamdu, haji tena. Na angekuja tungewatahadharisha Waislamu wasifike. Hakuna mtu wa sunna hata mmoja anayemsikiliza Al-Halabi sasa hivi wala anayesoma vitabu vyake. Mtu ni daia alingania wihdatul adyan kama Karlawi. Kenda kule kule kwa Karlawi. Ana mambo ya irja, ana makosa mengi waliomtoa maulama. Sasa QSS kwa uhizbi wao wanafanya ubabaishaji. Wanasema QSS wakishirikiana na da'wa salafia. Unaona? Unaona ubabaishaji huo? Huu ndio utapeli tunaokatao. Ukitaja da'wa salafia umemtaja Sheikh Rabi', umemtaja Sheikh Al-Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, kwamba wote wameshiriki katika mwaliko huo. Sasa wewe unafanya urongo, unafanya khiana kubwa sana. Hakuna hata mmoja katika ahlu sunnati wal jamaa sasa hivi anayesoma risala ya Al-Halabi wala anayesikiliza CD zake. Hakuna. Watu washamjua upotevu wake. Hawa watu walikuwa ni katika ahlu sunna. Huyu Al-Hajuri, Yahya Al-Hajuri, walikuwa ni katika ahlu sunna hawa. Lakini walipopinda wakatupwa, wakapigwa kwa chini. Sasa kuna watu mahaddadia bado wanao tu kwa ujinga wao. Ya Al-Hajuri ashapigwa chini, bado kuna wafuasi wake wanaye tu wamtetea. Al-Halabi ashapigwa kwa chini, bado kuna wafuasi wake QSS. Hakuna katika al-sunna wanaomsikiliza Al-Halabi kabisa, watakwenda wao mahizbi. Sasa ubabaishaji unaofanywa ni kwamba wanatangaza da'wa salafia kwamba inashiriki, wakati sivyo. Ni da'wa hizbia ndiyo inoshiriki kule katika mwaliko ule wa Al-Halabi, si da'wa salafia. Sasa hii lazima tubainishe. Tukibainisha tashtakiwa. Nishtakini, lakini nabainisha. Hii ni dini, ni dini bwana, ni dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala tunai. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Sisi tuzungumza dini. Hatuzungumzi siasa hapa. Tuzungumza dini. Na manhaji ya al-sunnati wal jamaa. Sasa lazima tubainishe dini. Tukificha mambo ya dini ni kwamba tumewafanyia khiana wa Islamu. Tukinyamaza, tumewafanyia khiana wa Islamu. Na watu watatujua ulimwenguni kwamba kumbe tumeshiriki katika mwaliko huo wa Al-Halabi. Kwa hiyo tuwafahamisha. Ulimwengu mzima tuwafahamisha watu wa sunna wote, as-salafiyun, kwamba sio da'wa salafia inaoshiriki kule katika mwaliko wa Al-Halabi, ni da'wa hizbia. Waislamu mjue, na Allah shahid. Allah atushuhudia kwamba sio sisi, si da'wa salafia inaoshiriki. Lakini watu wanatufanyia ubabaishaji, ndugu zangu Waislamu. Watu wanatufanyia khiana. Lazima tubainishe khiana zao, lazima tubainishe utapeli wao huu wa dawa. Hatutanyamaza. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tuangalie. Lazima tuangalie ni ipi dawa ya haki, ni ipi dawa ya batil. Lakini vinginevyo kukifanyika ubabaishaji, sisi tunawajibika kuwabainisha Waislamu kwamba limefanyika jambo kadhaa silo la haki. La haki ni kadha kadha. Lazima tubainishe. Shift. La hawla wala quwwata illa billah. Shuf. اللهم استعان. هذه مصيبة وأعظم مصيبة هاو ونودائي مسكتي ومولا هاو هاو ونودائي كما مسكتي ومولا نواو ومفذهش وكل ما كماني ومفذهش وفذها كوبا سانا كلا مسالي أنا وبيوة هاوزي كجيبو مسكتي ومجينغوا kabla wewe hujaja hapa Mombasa huko Canada leo wadai msikiti huo ni wenu ni watu wa Canada la haula wala quwwata illa billah kisha hao wajiita kwamba ni dawa salafia wao ndugu zangu waislamu sisi tunawajibika kuwabainishia waislamu hali inavyokwenda hali inavyokwenda hapa nchini hapa mjini kwetu ni kwamba tunazuliwa mambo mengi ambayo sio ya dawa salafia mambo mengi ambayo hayamo katika dawa tunazuliwa ni sisi ndio maana tunawajibika kuyabainisha hayo kwa hiyo kila atakayesikia redio kwamba inatangazwa dawa salafia imemwalika lihab si dawa salafia sio sisi ni dawa hizbia alilhab ni dhal mudhil yad'u ila dhalal nani atakemsikiliza alilharabi na angekuja hapa angeipata angekuja hapa angeipata naam walillahi alhamdu haji nadhani amepata habari za Mombasa zilivyo ulimwengu mzima umeshamjua watu wa sunna wote wamemjua alilharabi kwamba hayumo katika sunna vipi watu watakusanyika kumsikiliza mtu huyo hakuna mtu wa sunna kwa hiyo wanayemsikiliza wote ni mahizbi kama yeye ndugu zangu waislam huu ni muhadhara wa kwanza na biidhnillahi taala mihadhara hii itaendelea kila mwezi katika misikiti yetu hii mitatu masjidi Aisha na masjid Mulla na masjidi al-Ghufaili kule Nyali mihadhara hii itaendelea na tuwaomba waislamu hasa hasa vijana wasome na wahudhurie katika mihadhara hii ili washikamane na da'wa hii ya haki da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake da'wa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa kwanza kuilingania da'wa hii kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كوي يدو زنغو إسلام محضره بإذن الله إتندليا كواجيلي يكويل مشانا hasa hasa masala haya ya manhaji hii ya sawa manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake fanasalu maula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana